ดับไมโครโฟนไว้เสียอันนึงมันจะไม่ได้โดดกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายัญจะโคทักขินาทินาสังคัมหิสุปฏิทิตาทีฆรตังหิตายัสสะหานะโสอุปกัมปติโสยาติธัมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจักตาอุราลาพลัญจะภิกขุนัมมนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติธัมโมตกจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวบ้านท่าปากยามตลอดทั้งท่านที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมใฝ่ในคุณงามความดีที่ได้เดินทางมาจากต่างหมู่บ้านใกล้เคียงทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงซ้ำไม่ต้องพนมมือวางไว้ในตักนั่งให้มันสะดวกสบายตั้งอกตั้งใจฟังถ้อยคำซึ่งอาตมาจะได้นำมากล่าวให้ท่านฟังที่นั่งนี่มันเอียงมันตะแคงคงจะต้องขออนุญาตนั่งใหม่ตะแคงอาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสเดินทางมากราบแสดงธรรมที่บรรทาปากยามเป็นครั้งที่สองครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนๆนู่นก็ได้เดินทางมาที่บ้านหลังนู่นจำได้โยปีที่แล้วพ่อใหญ่กับหลานนั่งรถไปนิมนต์วันปีใหม่พอดีไม่รู้พ่อใหญ่ไหนแหละพ่อใหญ่บ้านนาทาปากยามอาตมาก็มาไม่ได้ที่มาไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าไม่อยากมาแต่งานมันเยอะการงานของพระก็มีหน้าที่รักษาพระศาสนาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนรับผิดชอบต่อพระศาสนานั่นเองจึงไม่ค่อยจะมีโอกาสเดินทางไปทั่วถึงหลายแห่งที่ไปนิมนต์ปีหนึ่งอาตมาต้องเดินทางเป็นแสนกิโลปีที่แล้ว140,000กว่ากิโลปีนี้คงจะมากกว่านั้นแต่เราไม่ได้นับเส้นทางเครื่องบินที่ต้องนั่งเครื่องบินเดินทางไปแสดงธรรมวันนี้อาตมาอยู่ที่นี่เมื่อวานเกิดมาจากเมืองร้อยเอ็ดไปอบรมที่นู่นทั้ง5วันพรุ่งนี้ก็ไปอีกที่บ้านหนองตากล้วยอบรมสมาธิภาวนาสำหรับชาวบ้านเสร็จจากนั้นก็มีนัดจากพวก NGO พวกองค์กรพัฒนาเอกชนจากต่างชาติเพื่อจะได้มาพบปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักการทำงานอะไรต่างๆกับสังคมงานก็กว้างไกล29-30จะเดินทางไปที่เมืองขอนแก่นไปแสดงธรรมที่นั่น31ขึ้นเครื่องบินไปที่กรุงเทพไปแสดงธรรมที่กรมที่ดินวันที่1ที่2ที่3อยู่ที่นครนายกสระบุรีแข่งคอยวันที่4ที่5เดินทางกลับมาที่วนนิวาส6อากาศอำนวยวันที่7ศรีสะเกษวันที่8ย้อนกลับมางานเผาศพแสดงธรรมที่จังหวัดสกลนครท่านเจ้าคณะจังหวัดพี่น้องลองคิดดูเถอะว่าถ้าเอาเส้นทางก่อนนั้นมาติดต่อกันวัน1เดือน1ปี1อาตมาเดินทางเป็นหลายพันโยชน์ท่านนึกเป็นแบบสมัยโบราณทีนี้ถ้าใครคิดจะนิมนต์แต่นี่ไปหาเดินพฤกษภาเลิกคิดไม่มีเวลาวันนี้โยมหนุมานไปหาก็คนเต็มทั้งพระทั้งโยมนั่งมานิมนต์เมื่อเช้ามาตั้งแต่ดึกเลยอำเภอศรีวิไลไปบ่ได้ไม่มีเวลาพอวันนี้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมมิกถาที่บรรท่าปากยามกับพี่น้องอาตมามีความรู้สึกเป็นสิริมงคล ความรู้สึกอันดีงามในจิตใจโดยเฉพาะการนั่งอยู่ใต้ร่มเงาแม่ไม้แต่มองไปข้างบนผู้หญิงนั่งหย่อนขานะน่ากลัวจะบาปที่สุดเลยเกิดชาติหน้าคงจะขี้ริ้วขี้เหร่ไม่มีอะไรเหมือนพ่อแม่น่าจะได้บอกได้สอนเพื่อเขาจะไม่ได้บาปเพื่อเขาจะไม่ได้บาปเพราะว่าเรากำลังนั่งแสดงธรรมกำลังนั่งฟังกันมันเป็นประโยชน์แก่ลูกแก่หลานกลัวลูกหลานจะเป็นบาปเป็นกรรมทีนี้ที่บอกว่าเป็นสิริมงคลมากก็คือมานั่งอยู่ใต้ร่มเงาแม่ไม้เนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ท่านไม่ได้เกิดอยู่โรงพยาบาลในห้องแอร์ตรงไหนเกิดอยู่ใต้ต้นไม้เวลาท่านออกไปบวชไปทำความเพียรอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเวลาท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านตรัสรู้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นโพต้นนั้นกลางพื้นแผ่นดินเวลาที่ท่านไปแสดงธรรมครั้งแรกที่สุดแผ่นดินหวาดหวั่นไหวมีคนฟัง5 คนก็อยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินวันนี้เรามาทำการฟังธรรมการแสดงธรรมเหมือนกับสมัยพุทธกาลใต้ต้นไม้ต้นลำใหญ่ตอนนี้ต้นลำใหญ่นี้จะกลายเป็นต้นโพเมื่อใดท่านฟังแล้วมีความเข้าใจธรรมะเพราะสิ่งที่เรียกว่าต้นโพต้นโพนั้นชื่อมันไม่ได้ชื่อว่าโพพระพุทธเจ้าทุกองค์ในอดีตเมื่อตรัสรู้แล้วจะต้องตรัสรู้ใต้ต้นไม้ทุกองค์ต้นไม้ต้นใดที่พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้จะมีชื่อว่าโพเหมือนกันหมดแต่ไม่ใช่ว่าต้นไม้ชนิดเดียวโพธิแปลว่าปัญญาปัญญาสำหรับตรัสรู้ชำแรกกิเลสพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่ผ่านมาบางองค์ตรัสรู้อยู่ใต้ต้นอ้อยช้างบางองค์ใต้ต้นกลุ่มบางองค์อยู่ใต้ต้นแค่ฝอยบางองค์อยู่ใต้กอไผ่บางองค์อยู่ใต้ต้นไม้ซึกแต่ต้นไม้ทุกต้นเหล่านั้นจะกลายเป็นชื่อว่าโพทีนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ที่เราเรียกว่าโพนะชื่อของมันชื่อว่าอัสสัทธะจำไว้ให้ดีนะไอ้ต้นไม้ที่ลมพัดใบอยู่ในวัดที่เราว่าต้นโพชื่อมันว่าต้นอัสสัทธะครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าได้ไปนั่งตรัสรู้แล้วมันก็เลยมีชื่อว่าโพขอให้เข้าใจวันนี้ถ้าผู้ใดฟังธรรมเข้าใจอะไรบ้างขึ้นมาต้นลำใหญ่ต้นนี้จะกลายเป็นโพน้อยยังไม่ใช่โพใหญ่พอที่จะได้ตรัสรู้เรียกว่าโพน้อยไม่ต้องใช้ปืนใช้ไฟอะไรนั่งสบายสบายไม่เอาเปรียบคนฟังนั่งอย่างไรอาตมาก็จะนั่งอย่างนั้นห่อนก็ห่อนน้ำกันอย่าเอาเปรียบกันเลยนั่งพอดีกันวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งแสดงธรรมใต้ต้นลำใหญ่กลางบ้านคิดฮอดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเดินทางไปแสดงธรรมครั้งแรกที่ท่านตรัสรู้แล้ว11 วันที่ท่านต้องเดินไปไม่มีรถขี่อาตมาเคยไปที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธกยาที่ประเทศอินเดีย6 ครั้งที่อาตมาเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในประเทศอินเดียไปดูที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่รัฐพิหารที่พุทธกยาแล้วไปดูที่ท่านแสดงธรรมที่เมืองเบนารีสเราทุกวันนี้เรียกชื่อมันเป็นภาษาแขกคนอังกฤษว่าเบนารีสชื่อเดิมมันว่าพาราณสีเมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าเดินทางจากพุทธคยาที่ตรัสรู้ใต้ต้นโพไปแสดงธรรมให้คนฟังครั้งแรก5 คนที่ป่าอิสิปตนมิคทายวันตรงนั้นน่ะท่านเดินไป11 วันถ้าอาตมาจะเดินทางมาจากบ้านไปแหบมาถึงบ้านท่าปากยามนะวันเดียวเพราะจำได้ตอนเป็นหนุ่มเป็นผู้บ่าวเนี่ยเดินจากบ้านแพทย์วันเดียวถึงบ้านขาฝากบ้านคำเปียไปเองเดินไปต่อยมวยที่อำเภอศรีสงครามสมัยเป็นคนหนุ่มขี้ดื้อหน่อยสักหน่อยนึงมันม่วนไม่อุ้ยบ่แม่นหยังมันมักม่วนแต่ก่อนมันบ่มีทางรถก็เดินไปอาตมามาคิดตัวพระพุทธเจ้าท่านเดิน11 วันนี่ไม่ได้หยุดหย่อนนะเดินค่ำแล้วท่านก็นอน11 วัน อาตมานั่งรถไฟจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่พุทธคยาที่วิหารเนี่ยไปที่เมืองเบนาริสจะไปดูที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกใช้เวลานั่งรถไฟก็ตั้ง8ชั่วโมงโอ้สมพอพันย่างตั้ง11มื้อแล้วแม้มันบ่แม่นใกล้ๆท่านเดินไปแสดงธรรมให้คนฟังวันนั้น5คนนั่งฟังมื้อนี้หลายกว่า5ดีเลยตัวคือเยอะแยะเลยวันนี้มากกว่า5คงจะได้56เต็มหรือใกล้100ลูกศิษย์ชั้นปลายแถวของพระพุทธเจ้าเพิ่นตายนี้จากแล้วตั้ง 2,537 38ปีเราเกิดสุดท้ายภายหลังมาทำงานตามหลังท่านรักษาศาสนามาแสดงธรรมใต้ต้นลำไยมีคนฟังเอ้ยมากกว่า5ตั้งเยอะแยะหนึ่งก็ดีแล้วแสดงว่าพวกเรานี้ยังพากันเคารพนับถือพระพุทธศาสนาที่มันพิเศษที่สุดวันนี้ถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานยังบ่ตายถ้าท่านมาเห็นงานวันนี้ทำบุญอย่างวันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านคงจะยิ้มชื่นใจพอใจการกระทำเช่นนี้เป็นการทำบุญแบบสมัยโบราณแบบสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าวันนี้ทำบุญพิเศษคำว่าพิเศษก็คือว่ามันไม่เหมือนธรรมดาแม่นบอกอุ้ยบอกคือบุญทั่วๆไปเนาะตามปกติถ้าเอาบุญแจกข้าวบ้านเฮาเอิ้นว่าบุญแจกข้าวภาษาภาคกลางใช้บาลีมาผสมว่าบุญอุทิศส่วนกุศลทานแม่นไทยบ้านเฮาว่าเอาบุญแจกข้าวเพราะอุ้ยมูลเนี่ยเราบุญแจกข้าวแจกข้าวหาแม่อุ้ยวิ่งนั่นฝ่ายพระอุ้ยผัวทำบุญอุทิศให้แก่เมียลูกชายลูกชายวันก่อนไปนิมนต์อาตมาดอกอาตมาก็ว่าจะไม่รับนะเพราะงานมันเยอะไม่มีเรื่องมีแรงลูกชายพอออกโกยบอกชื่อโกยชื่อจริงๆว่าสมอนไปนิมนต์ว่าเอาหยังเงินบุญแจกเข้าบอกเอาหยังเมื่อสันเอาหยังครูเนี่ยเทพถ้าอย่างนั้นก็น่าร่วมมือเพราะว่าอาตมานี่ถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตจะต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆตั้งแต่กลางดินถึงห้องแอร์ปรับอากาศตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงด็อกเตอร์ถึงโพสต์ด็อกเตอร์เรียนต้องไปแต่เวลาจะไปนี่ถ้าไม่มีประโยชน์ทางศาสนาจะไม่ไปต้องเลือกถ้าถวายกันเทศเป็นล้านก็ไม่ไปถ้าหากว่าไปแล้วมีคนกินเหล้าเมายาฆ่างัวฆ่าควายยามกลางคืนก็เบิ่งหนังเบิ่งละครกันสนุกสนานเทศก็จะฟังหนังก็จะดูบุญก็จะเอาเหล้าก็จะกินบ่ไปเอาชีวิตที่มีอยู่ไว้บูชาพระพุทธเจ้ารักษาศาสนาของท่านแต่ว่าภาษาย่อห้องนะแต่เฮามันแห้งอึดแห้งอยากสมัยก่อนมาเห็นวันทำบุญวันนี้โอ้ยคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญสัตตบุรุษที่เกิดมาในโลกนี้เป็นผู้ฉลาดรู้จักตนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาเหตุเอ็ดหยังผลเพื่ออีหยังก็ว่าภาษาบ้านเฮารู้จักเหตุธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาธรรมัญญุตารู้จักเหตุรู้จักผลวันนี้เราจัดเหตุเพื่อทำคุณงามความดีอุทิศบุญอุทิศส่งกุศลให้แก่แม่อุ้ยบิ่งที่ล่วงลับไปพ่อทำลูกทำให้แม่ผัวทำให้เมียใครทำให้ใครก็ตามเพื่อจะให้มันถึงด้วยคุณงามความดีที่กระทำนั้นหวังผลอย่างนั้นจึงทำให้มันถูกและต้องรู้จักตนเองเรียกว่าอัตตัญญุตารู้จักตัวเราเดี๋ยวนี้เราขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรมันสมควรหรือไม่ที่จะเอาเงินเอาทองมาซื้อเหล้าซื้อยาอันเป็นยาพิษให้คนทั้งหลายเขากินมันสมควรหรือไม่เงินคำที่เราหามาด้วยความยุ่งยากลำบากอาบเหงื่อต่างน้ำหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปากกัดตีนขีบบ่าแบกหลังหนุนบางครั้งต้องเอาบาปไปแลกคำบ่ได้ยืนคืนบ่ได้อยู่ตึกกระดุ้งหาปู่หาป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตร้องเสียงกับบาปอย่างใหญ่หลวงแล้วเอาบาปเหล่านั้นมาต่อเอาบาปอีกมันกุ้มกันอยู่บ่เอาบาปต่อบาปน่าจะเอามาต่อเอาบุญเมื่อเรารู้จักภาวะอย่างนี้ก็เอามาคิดวันนี้ทำบุญแบบสัตตบุรุษเลยทีนี้ถ้าแบบทำแบบโบราณเราก็ ป่านนี้เขาก็ว่ากันโอ้ยจะแม่นกระจอกเอ็ดบุญแจกข้าวหนังก็บ่ได้เบิ่งหมอลำก็บ่ได้เบิ่งย้อนเหล้าก๊อกเดียวก็บ่ได้กินอย่างสิซอยแซ่ซกเล็กคักๆก็บ่มีกระจอกนี่ในสายตาของคนผ่านคนผ่านบ่แม่นนักเลงได้ภาษาบาลีเรียกว่าพาโลแปลเป็นภาษาไทยก็ยังไม่แปลว่าตามภาษาบาลีเพียงแต่พาโลไปบอกคนผ่านความจริงคำว่าคนผ่านพาโลน่ะแปลว่าโง่ไม่ใช่นักเลงหรอกโง่ไม่รู้จักสิ่งที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมวันนี้ทำบุญไม่เหมือนที่เคยทำมาแทนที่จะเปิดเครื่องขยายเสียงร้องรำทำเพลงกินเหล้ากินยาฆ่างัวฆ่าควายคืนนี้ได้ดูนั่งดูมะลำผิดหวังของพวกชอบอย่างนั้นเขาบอกว่ากระจอกแต่บัณฑิตสรรเสริญพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระอริยเจ้าสรรเสริญเลยไม่เหมือนกับที่เคยทำกันมาคนโบราณของเราพูดไว้คำนึงน่าคิดมากคนภาคอีสานสุคนสุกินเขาภาษาสมัติต่างกันเนาะสุคนสุอาบน้ำสมัติเกี่ยงลื่นกันฟังถือเนาะไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลว่าภาษาฝรั่งเรียกว่า sound track system เสียงในฟิล์มเสียงในฟิล์มคือว่าภาษาอย่างก็ว่าเป็นภาษานั้นน่ะไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยก็เข้าใจสุคนสุกินเขาภาษาสังมาต่างกินเข้ากันยุ่งค่อยของเบาหนอเจ้าเบาลาวเบาภูไทยเบายุ้ยไปเพิ่งก่อนเป็นภาษาฝรั่งเป็นคาเมงแต่กินเข้าคือกันสุคนสุกินเขาภาษาสังมาต่างสุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลื่นกันอาบน้ำคือกันยุ่งบอกเกี่ยงคือกันหมอหนึ่งแห่งอาบแห่งสกปรกอาบทั้งวันสกปรกทั้งวันนานเข้าเป็นขี้หิดเป็นกากเป็นเกลื่อนอาบน้ำขี้ตมอาบน้ำขี้ควายเป็นขี้หิดขี้หิดคุยไปอาบทั้งวันแต่มันสกปรกแต่อีกบางคนอาบแล้วสดชื่นแจ่มใสหอมกลุ่นเดินผ่านใครเรียกว่าอาบน้ำหอมแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีๆน้ำหอมอาบเข้ามากๆให้ระวังผิวหนังจะเปื่อยยุ่ยนอกจากนั้นน้ำหอมชนิดที่ราคาแพงๆกลิ่นหอมๆถ้าเข้าตาเมื่อไหร่มีหวังตาบอดได้ไงเพราะในน้ำหอมนั้นมันมีสารเขาเรียกว่า CFC เป็นภาษาฝรั่งย่อมาจากคำว่า Chloroform Fluorocarbon สารอันนี้ใส่เข้าไปแล้วละลายของเหลวให้เบาบางให้ซึมซับถ้ากลิ่นก็กลิ่นอย่างรุนแรงเข้าหูเข้าตาแสบถูกผิวหนังมากๆกัดเปื่อยคันใส่พอดีสีหอมๆจังหน่อยแต่ทีนี้เราถ้าเผลอใส่มากอันตรายผิวหนังเปื่อยเพราะกากแดงแห่งสารพิษแห่งเคมีเข้าตาก็ตาบอดทีนี้บางคนอาบน้ำสะอาดสะอาดธรรมดาอาบน้ำสงครามเรานี่ก็ได้ลงไปอาบแล้วเอาสบู่ฟอกนี่ตักขึ้นมาอาบแล้วมันก็เกลี้ยงไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่แสบไม่คันไม่สกปรกไม่เป็นหิดเป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นตุ่มเป็นเม็ดฝืนคันความหมายว่าสุคนสุกินเขาภาษาสังมาต่างสุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันสุคนสุทำบุญสางการกระทำสังมาต่างกันเด้นะหลังคนนั้นทำบาปแลกคุณขาดทุนตั้งแต่เริ่มคิดให้เฮาในเอาบุญเห็นไหมถ้าเรียกว่าอาบน้ำโคลนยิ่งอาบยิ่งสกปรกก็เหมือนทำบุญแล้วก็ฆ่างัวฆ่าควายกินเหล้าเมายาเวลาเอาบุญแล้วผิดปกติขึ้นมาทันทีบ้านแพทย์เอาบุญมาบุญพระเวทพรุ่งนี้จะเป็นวันเอาบุญแต่วันนี้เริ่มผิดปกติแล้วนั่งรถมาเห็นคนบ่เต็มบาทหลายคนนะเดินเซซัดปัทเวงตีนตบตะกแตนอยู่นำถนนอ้าวบ่เต็มบาทแล้วมื้อนี้วานซืนยังดีๆอยู่แต่มื้อนี้มีแต่คนบ่เต็มบาทหน้าแดงเว้าเสียงดังๆขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวัสดิ์ชาเวียนพรุ่งนี้น่ากลัวจะต้องมีคนตายหงกันบ้างนะมันเมาวุ่นมันผิดปกติอย่างนี้เรียกว่าอาบน้ำสกปรกอาบน้ำโคลนไม่รู้จะเป็นบุญกันตรงไหนแต่พวกเราก็ชอบสนุกถ้าอาบน้ำหอมอย่างสมมติว่าเราทอดเราเอาบุญอุทิศส่วนกุศลวันนี้แจกข้าวจ้างหนังมาจอใหญ่ๆเต็มถนนเนี่ยข้าวงัวข้าวควายเอ็ดเนี่ยอยู่ในกินให้เขามากินหลายโพดเนี่ยคนมาหลายกลางคืนมามีหมอลำมีหนังอย่างหลายได้กินอิ่มได้ดูสนุกสนานแล้วก็ย้อง พ่อเป็นตะเลาสิได้บุญเนาะว่าสังสมทรัพย์สมศรีสมเกียรติสมยศเป็นตะสมีหน้ามีตาแนวนี้แม่เป็นว่าได้จังแม่นบุญว่าสันแนวนี้แม่จังเป็นตะได้บุญความจริงเขาอยากจะพูดในใจว่าเป็นตาเลาสิจิบหายเนาะเขาแนวนี้แม่จังละจิบหายไปไหวเขาสิคิดตัวอยู่ดีๆหาเงินเบิดปีไปจ้างหนังมาสายคืนเดียวไปจ้างหมอลำมาให้คนเบิ่งจ้างหนังมาตื่นขึ้นมาเสร็จถุงพลาสติกเต็มเกินไปหมดดีไม่ดีกินเอ็มอิ่มรากออกมาอาเจียนออกมาไปกินอิ่มกินอีกพูดไม่ดีด่าเราเอกทะเลาะกับเจ้าภาพสารพัดอย่างนี้ถ้าทำให้เขาถูกใจเขายกย่องหน้าบานเป็นกระด้งเจ้าของงานหน้าบานนั่นเรียกว่าอาบน้ำหอมแต่เสร็จแล้วเงินหมดไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้ทำบุญเหมือนอาบน้ำสะอาดฟอกสบู่ไม่ต้องสูญเสียเงินทองมากแต่ได้บุญมากพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าทานันจะยุทธันจะสมมานะหุการให้ทานเปรียบเสมอเหมือนกันกับการรบวันนี้เจ้าภาพก็คือกำลังเปิดหัวใจเป็นสนามรบรบกับอะไรรบกับกิเลสถ้าผู้ใดรบเก่งทหารมีน้อยสามารถรบกองทัพข้าศึกซึ่งมีทหารเป็นหมื่นพันๆก็ชนะสูญเสียกำลังทหารน้อยสูญเสียอาวุธน้อยสูญเสียเวลาน้อยแต่มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่อย่างกรณีที่รบกันที่พายุทะเลทรายซัดดัมฮุสเซนกับสหรัฐอเมริกานายซัดดัมฮุสเซนนี่ขนอาวุธมาตั้งประกาศเกณฑ์ทหารตั้งหลายแสนตั้งเป็นล้านเตรียมรบกับอเมริกาแต่ว่าอเมริกาเขามีเครื่องมือเหนือกว่าศักยภาพสูงกว่าเครื่องมือทันสมัยกว่าเขาตายไป20กว่าคนตนเองตายเป็นแสนมันคุ้มกันไหมก็เหมือนคนทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าให้ทานเนี่ยเหมือนกับรบบางคนให้ทานหมดเงินหมดทองเป็นแสนๆแต่ก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสไม่ได้บุญอะไรเลยได้แต่บาปแต่บางคนให้ทานน้อยๆแต่เขาได้บุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะเขาทำทานอย่างถูกต้องเขาไม่ต้องเบียดเบียนทะทันติเหเกวิสเมนิวิถาคัตตวาวิทิตวาอัทโสจยิตวาบุคคลผู้ประมาทผู้ไม่สำรวมฆ่าเขาเบียดเบียนเขาทำให้เขาต้องโศกเศร้าแล้วมาทำบุญให้ทานสาทักคีนาอัสสมุขาอัสสุมุขาสะทันทาการให้ทานเช่นนั้นชื่อว่าทานที่มีหน้านองน้ำตาอย่างเราไปจูงงัวจูงควายมาฆ่าบางทีเอาแม่มันมาฆ่าลูกมันน้ำตาไหลบางทีเอาลูกมันมาฆ่าแม่มันน้ำตาไหลเพราะท่านบอกว่าอัสสุมุขาอัสสุแปลว่าน้ำตามุขาแปลว่าหน้าสาทักขินาอัสสุมุขาสะทันทาทานเช่นนั้นชื่อว่าได้มาด้วยน้ำตาหนองหน้าได้มาด้วยสตราอาวุธสำหรับเข็นฆ่าประหัตประหารทีนี้ท่านบอกว่าเอวังสหัสสานิสหัสยานิขังการให้ทานเช่นนั้นแม้จะสิ้นทรัพย์เป็นแสนแสนทำพร้อมกันเป็นหมื่นหมื่นคนถวายพระให้อิ่มเป็นพันพันองค์สหัสสานิสหัสยานิขังกำลังหน้าขันติตถาวิทัสเตติยังไม่ได้บุญเท่ากับผู้ที่ทำบุญด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียวจะทำพร้อมกันเป็นแสนคนสิ้นทรัพย์เป็นหมื่นหมื่นถวายพระให้อิ่มเป็นพันพันได้บุญไม่เท่าผู้ที่ทำด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียววันนี้พ่อใหญ่มูลก็ดีคุณโยมสมรก็ดีทำบุญแบบสมัยโบราณแบบสมัยพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นกรณีพิเศษพอนิมนต์อาตมามาเทศก็ถือว่าเทศพิเศษพอเริ่มจะรับศีลก็รับศีลแบบพิเศษแบบโบราณวันนี้ท่านอาจจะแปลกว่าเวลาอาราธนาศีลแต่ก่อนพระพาเบาตั้งแต่นโมเป็นต้นไปจนถึงพุทธังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาไปจนจบมื้อนี้คือบ่พาเบาพาเว้าอยู่ว่าได้ก็ได้นี่เรียกว่ากินเป็นอยู่ก็จะให้ป้อนย่างได้อยู่ก็จะให้เจียให้อุ้ม สมัยโบราณพระไม่ได้พาพูดอย่างนี้เขาฟังเทศซะก่อนเขาจึงรับศีลอย่างคนไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเหล่าพระอริยเจ้าพระอรหันต์เกิดความเลื่อมใสเข้าไปนั่งใกล้สนทนากันไปกันมาท่านเทศสนทนากันไปกันมานั่นแหละเริ่มฟังเทศแล้วโดยไม่รู้สึกตัวบางทีไปตั้งปัญหาถามท่านท่านก็ชี้แจงให้ฟังก็ฟังไปฟังไปพอฟังไปแล้วมันเกิดความเข้าใจพอท่านจบคนนี้ก็จะลุกขึ้นพนมมือกราบแล้วก็จะบอกว่าเอวังสวาขาโตปะกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าตัดไว้เร็วอุตโนวิวะโตปะกาสิโตเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหงายของที่คว่ำเป็นถ้อยคำที่พระองค์ทรงประกาศก้องแล้วอย่างนี้ชินทะปิโลติโกส่วนที่มีส่วนขี้ริ้วท่านก็เขียนถึงหมดแล้วบอกง่ายๆว่าอันใดบ่ดีบ่งามเพิ่นก็แค่ออกเอาแนวดีๆมาให้เฮาฟังหลังจากนั้นคนนี้ก็ขอเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหลังจากนั้นก็สมาทานศีลว่าเอาเองเสร็จเรียบร้อยก็พนมมือขึ้นเดินอ้อมพระพุทธเจ้าเดินเวียนเราเรียกว่าปาทักขีนาวัดถ้าเดินเวียนนั้นเป็นทำนองของแขกประเทศอินเดียถ้าเวียนทางขวาจะไปว่าคอยเสียน้ำเจ้าบอกจังไรคอยเสียน้ำเบิดบ่เถียงแต่ถ้าเวียนซ้ายเตรียมตัวได้ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นที่คำว่าไปเวียนเทียนเวียนเทียนอย่าไปเวียนเทียนขี่ตัวพระพุทธเจ้าไหนห่อนยามบุญนั่นมันจะไปเวียนเทียนเวียนเทียนนั่นแปลว่าจะต้องทำตามปทักขีนาวัดเวียนตามเวียนตามอย่างถูกต้องที่ท่านทำเราได้ยินว่าปทักขีนังปทักขีนังปณิธิเตปทักขีนานิกาตวานรพันธเถปทักขีเนหรือว่าเป็นมดน้ำมนต์ซื่อๆได้หันปทักขีนังปทักขีนังเฮ็ดถือเฮ็ดถือคนละกายกรรมมังวจีกรรมมังปทักขีนังมโนกรรมมังทำถูกทางกายพูดถูกทางวาจาคิดถูกทางใจมโนกรรมมังปทักขีนังปณิธิเตว่าปทักขีนังปทักขีนังเราเวียนขวาปทักขีนังว่าทำถูกต้องตามที่ท่านสอนวันนี้ก็เลยลองให้ศีลลองบอกบุญดุพวีอยู่ท่านก็ยังได้ครบอยู่เด็กเป็นยังแสงพาบอกดอกเดี๋ยวเคิร์กเสียเวลาใหญ่โตเลยปานเล่นละครศาสนาอื่นเขามาเห็นก็หัวเราะเขาหัวเราะอาตมาไปแสดงทำให้พวกศาสนาคริสต์ฟังเขานิมนต์บ่อยๆมิตรสังท่าแหล่น้องแสงมิตรสังเมืองอุดรมิตรสังอุบลสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยไปถึงแต่เขามาใหญ่ๆอาตมาบอกให้เขาปฏิญาณตนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ฟังเทศได้ครอบครองเขาน่ะสินเขาไม่ต้องพาพูดแต่เขาอ้าวว่าสินเองว่าจะเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังเนี่ยบางคนบ่ได้น้ำหนากับน้ำแหน่ให้หมู่ขึ้นแล้วก็ยังแอบไปน้ำก้นก็ยังดีเพราะนั้นวันนี้มาทำให้เกิดความแก้วกล้าในทางจริยธรรมด้วยชื่นชมยินดีในการประพฤติปฏิบัติการแจกข้าวทำบุญชนิดนี้วันนี้อาบน้ำสะอาดฟอกสบู่เอาธรรมะคำสั่งสอนเป็นสบู่ไปฟอกจิตใจที่มันสงสัยค้างคาท่านพระสันแจกเขาอีกตั้งกองบุญอีกร้อยกองนี่ก็ยังสกปรกใจยังคล่องใจยังขุ่นใจเขาไม่ได้ฟังธรรมสมัยก่อนเขาเอิ่นว่าเขาแจกถ้าเป็นสมัยโบราณนี่แจกเขาคนว่าเอาบุญแจกเขานิมนต์พระมาเทศถ้ามาเทศปากเปล่าๆอย่างอาตมาเนี่ยไม่เชื่อเฮ้ยบอกเอาซื่อๆไปเพราะฉันบอกมีในพื้นธรรมลำสุดเพราะฉันเองสมัยก่อนถ้าพูดอย่างนี้เขาไม่เชื่อเขาให้เอาหนังสือเวลามาอ่านเอกสมิงปนสมัยเกลดังได้เย็นมานี่ยังมีนี่กันละขาบหนึ่งสถานมาพระพุทธเจ้าแห่งเฮานี่สินั่งนบรับหูรับตาไปจากได้ไหมหูหรือบอกหูก็ตามขอให้มีใบลานถ้าวันธรรมดาหันลงวัดบางองค์เทศหนังสือพออ่านออกชัดถ้อยชัดคำก็น่าฟังบางองค์เทศบาทนี่เทศตั้งงานตั้งงานแต่งนั่นงาเยี่ยมมาจักงาไขเอตังงาตังงาปุณณศาสตร์แปรธรรมก่อนนาแล้วเป็นนาที่ยิ่งยังฝุ่งพรมมาเพ่งฝ่ายสะจักมันยังงานนั่งฟังนบพร้อมได้บ่ได้นั่งธรรมดาแนวนี้ดิจบแล้วออกนอกวัดยิกกันตุ๊บตับตุ๊บตับเจ้าได้งาได้เน่เอามาโต้กันดูด้วยฟังต้องเอาหนังสือมาอ่านให้ฟังหนังสือนั้นมาจากไหนคนเขียนนี่มันมียุคพื้นทำลำสูตรเท่าทิศเท่าจานเรามาบวชคนแต่ก่อนอ่านหนังสือบ่ได้คนที่จะอ่านได้คือคนบวชเรียนเขียนอ่านพ พอบวชเรียนเขียนเป็นแล้วอ่านเป็นแล้วพอจะมาเทศให้คนอื่นฟังเนี่ยพูดเลยไม่ได้ต้องเขียนมาอ่านให้ฟังอีกขันประสันบ่เชื่อค่อยอ่านหนังสือบ่ได้ย่านเจ้าบ่เอาเองพอดีเป็นโอกาสพระขี้ตัวเดิมก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านว่ามีกองศึกของกษัตริย์สถาลหะชื่ออานกะเมื่อนานๆเข้าไม้เก่าของมันได้ผุได้ดอกได้ลิไปเขาก็เอาไม้ใหม่มาตอกเป็นลิ่มตีจีมเข้าไปเรื่อยๆนานๆเข้าเนื้อแท้ไม้เก่าก็อันตรธานมีแต่ไ